Sziasztok, ez itt a Connector Retrosarok 5. adása, és a múltkori vendégem Weiser Péter ismételten itt van velünk. Szia! Hello, sziasztok! És lett volna még egy harmadik vendégünk, aki most sajnos távol van, de se baj, mert arra gondoltam, hogy akkor ketté vágjuk ezt a felvételt, tehát ez lesz most az első rész, és akkor majd, ha a vendégünk tud csatlakozni hozzánk, akkor lesz egy második része is. Lehet, hogy eltolva. Így van. Jövő héten más téma lesz. Igen. Elképzelhető. De a mostani témánk az pedig a couch gaming, és arra gondoltunk, hogy milyen jó volna, hogy a régi jó kis retro érából meríteni olyan játékokat, amelyeket nem csak egyedül, hanem párban tolva is élvezhetjük. Én hozzád fordulok, Péter, akkor először kezdte. Először is mondd el majd, hogy milyen platformon játszottál ezzel, meg hogy mi is van a tarsajodban. No, sziasztok! Először is tökre jó, hogy itt lehetek, és aktív részese lehetek a Csicónak, a projektjének. Úgyhogy remélem a hallgatók nem unnak szét, ugye a másik podcast miatt is. No, egyébként mit így belevágunk, hogy nekem az egész számítógépezés élmény, tehát talán ezt mondtam is neked, onnan indult, hogy a szomszéd gyerekeknél C64-en láttam a Summer Games című játékot. Wow. Nem tudom, hogy mi az volt a neve, ugye? Há, hogyne, volt ilyen. Igen, és nem ezt a játékot hoztam, ezt csak hogy föl akartam hozni, mert nem ismerem annyira, így utólag csak emlékeim vannak, uh-huh. Csak hogy nekem az egész élményem, tehát az, hogy tudod, hogy a játékkal, vagy a számítógéppel hogy lehet játszani, az onnan indul. Hogy közösen játszunk. Igen, hogy közösen játszunk. Aha. A tévé előtt. Egyébként ez egy fekete-fehér tévé volt, aminek ilyen világos kékes volt a színe, tudod, mert annyira szar volt a minősége. És igen, és amit Debla szokott mondani, hogy a Aztec Challenge című CO4-es játékban nem tudtunk átmenni a valamelyik pályán, mert nem volt színes a tévé. Igen. Ott a piranyák, ugyanolyan színű volt a víz, és nem tudtad, hogy miért haltál meg. Fogalmad nincs. Így teljesen random életet túlélni. Így. Színes tévé jöttünk rá pár évvel később. Így van, és szóval, hogy így a couch gaming, az annyit jelentett, hogy mi ugye három vagyunk testvérek, meg a szomszédik is, és hatan ordibáltunk egy tévé előtt. És ugye a Summer Games pedig egy ilyen klasszikusan ilyen joystick rángatós játék volt, tehát hogyha egymás mellett kellett menni így ritkán, mert abban azt hiszem egymás után tovább kellett adni mindig a joysticket, akkor mindig arról szólt az egész, hogy gyűrjük szét a joysticket, úgyhogy ez csak úgy előjár a kóba, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározó volt. Amit már hoztam, két játék. Az egyik, és akkor kezdjük azzal talán, hát nem mondom, hogy ez az érdekes, de az annyira nem meghatározó, a North and South című játék. Úgy értettem a nem meghatározót, hogy a gaming ipar vagy a világban nem szívta bele magát ez a játék. North and South-ot Amigára és Atari-ra fejlesztették ki, InfoGames játék. És C64-re természetesen. Hát később portolták C64-re, és ez egyébként van erről egy felvétel a Checkpointban, Stökiéknél, tehát aki nagyon mélyére akar ásni az egésznek, az ott hallgassa meg. Egyébként egy képregényből tudod, nem tudom, hogy emlékszel a grafikára, ugye ilyen nagyon jó. Ugye francia képregényből készült a játék, egyébként ízig-vérig. Nem tudom, hogy nézegeted, nem tudom, mennyire foglalkoztál ezzel, hogy a francia képregényeknek van egy sajátos stílusa, és ugye a Lucky Look például, vagy nem tudom, és hogyha ránézed ezekre a képekre, akkor úgy valahogy érzed ezt a, igen. ezt a hangulatot. Még úgy is, hogy az Amigának ugye nyilván limitáltak voltak tehát nem lehetett rendesen a képregényt. Hát most gondolj bele a C64-hez, az Amigához képest még limitáltabb, de például amikor kiválasztod az elején, tudod, hogy most ki legyen az észak és dél, hogy számítógép vagy két player, és akkor ott van valami fényképezős, igen. nem tudom, valami. Fickó. Igen, hát ott én nekem az ugrik be, hogy az ilyen totál rajzfilmes volt, Az igen, teljesen. Ja, szóval, hogy megvan, csak mondom, C64-en, gondolom Amigán jobban, az átvezető képernyők is jobban ilyenek voltak, hát, de nekem igen, szebb volt voltak, nyilván, de mondom, C64-es egy nagyon élvezhető játék volt. Így van, nekem is volt egy másik barátom, aki C64-en egyébként játszotta, évekkel később mutatta, hogy milyen jó ismerem, és akkor itt a lényeg, hogy igen, és mondtam neki, hogy ismerem, hiszen ez a játék ugye az észak-dél elleni háborúkban a háborút dolgozza föl, ugye az amerikai kontinensről van szó, ugye 1860-as évek elejétől indul a játék, és 64-ig tart, egyébként nem addig tartott háború, csak addig volt értelme ezt a játékot így vinni, mert próbáltak valamilyen történelmi hűséget belepakolni. És itt ugye arról szól a történet, hogy ugye választ a játékos, hogy vagy éjszakkal, vagy délel szeretne lenni, hogyha nem számít, vagy hogyha számítógéppel által irányított játékost választ, akkor annak a nehézség fokozatát is kiválasztatja. De itt egyébként az a poén, hogy akkoriban mindig ki volt írva, hogy novice, meg medium, meg hard, vagy easy, vagy nem tudom, tök mindegy, hogy nevezték. De hogy itt én imádtam, mert ugye 10-11 évesen játszottam ezzel a játékkal, és itt nem volt kiírva, hanem egy ilyen maga a katona, vagy a fővezér, aki ellen harcoltál, az volt egy ilyen kis kezdő, vagy egy ilyen admirális, tudod, és akkor ebből tudtad, hogy mennyire nehéz lesz a gép ellen játszani. Uh-huh. Na és talán még egy poén volt, hogy ami szerintem ilyen kicsit ilyen elnézés, de ez a fingós poén, hogy a fotós fickónak a fenekét, hogyha bükdösted az egérrel, ugye a nyitóképernyőről beszélünk, meg a beállítások képernyőről, akkor az ott nevetgélt, vagy igen, így nem tudom. Igen, ezt C64 ugyanaz. Igen, ezt bele kellett tenni. És hát a játék az pedig arról szól, hogy kipakolják az amerikai térképet, ugye a játékos elé, és ugye van délen, nem vannak a déliek, csapatok, lehet látni. Rabszolgatartók. Így van a elnyomók, vagy nem az elnyomók, hanem a, hát de az elnyomók, de hát főleg ilyen mexikói, ezek ilyen vegyes csapat. Felül meg az északiak, ugye gyönyörű szép kék egyenruhában, és az amerikai kontinensen van egy vasútvonal, ami körbe megy, egy U alakban közlekedik, és az ennek, hogy a játék vegyesen van így, hát vagy így elegye a stratégiának, meg az akciónak, meg az ügyességnek, nem tudom, hogy így ez megvan-e, hogy nem volt elég ügyesnek lenne a háborúban, de jó kellett lépkedni. Uh-huh, persze. És úgy kell, igen, tehát úgy kell képzelni, mint egy nagy társasjátékot fölülről, mint egy Katánt, vagy nem is tudom, tehát hogy bármilyen táblás játékot, vagy egy mi ez, mi volt ez a gyorsan akartam mondani, hol harcolni kell, és tudogatni kell a seregeket. Tök mindegy, valami. Sok ilyen volt. Na jó, tehát most mondunk, tök mindegy, maradjunk egynél. Tök mindegy, szóval klasszikus társasjáték grafika van, térkép van, katonák vannak, és akkor mind a két csapatnak az a feladata, hogy nyilvánvalóan az ellenfélnek a csapatait elpusztítsa, és az erődjeit megszerezze meg mindent. És úgy működik a játék, hogy ez egy alapjába véve, amíg kint van ezen a ilyen társasjátékszerű játéktéren az egész, addig tényleg olyan, mint egy stratégiai játék, megyék vannak, stb., és az ember elindul, déliek lentről indulnak, kékek föntről, és foglalgatják, lépkednek minden körben, egymás után egy-egy katonát lehet léptetni, és az a lényeg, hogy miután lement egy kör, tehát mindenki lépett egy-egy katonájával, elindul a vonat. Na most a vonatnak az a lényege, hogy amikor a vonat végig tud menni egy pályán, tehát hogyha elfoglalsz két végpontot, tehát két erődöt, tehát elfoglalsz két olyan megyét, ahol van erőd, akkor ott közötte jár a vonat, és ha jár a vonat, akkor az elfoglalt megyékből pedig jön be adó vagy pénz. És annyit kell itt megjegyezni, hogy 5 pénzes zsákonként kapsz még egy csapatot, még egy ilyen kis manót, akit le lehet rakni oda megyék közé, tehát azért, hogy gyűlnek az emberek, és szépen mentek egymással szembe, lépkedtek, és móka. És az a lényeg, hogy maga a játéknak az azt szerintem az az eszenciája, amikor jön a csata. Tehát értelemszerűen valaki rajtál az egyik megyén, odalépsz, rálépsz és csata. És akkor jön az, hogy ameddig az unalmas ilyen társasjáték nézetből átváltunk akciójátékká, és ez nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a két csapatot fölpakolja a játék a képernyő bal és a jobb oldalára, tehát egy képernyő van a játék, ez egy nagy harcmező, mind a két csapatnak van három típusú hát ilyen hadosztálya, van egy ilyen ágyús, van egy gyalogos, meg van egy lovas. És ezek, hogy melyiket irányítja az ember, azok a shift-tel lehet váltogatni. Ezt azért mondom, így jelentem ki, hogyha netán valaki játszana az Amigás változattal, vagy egymásán játszanátok, akkor nagyon fontos szempont, mert ha nem tudjátok, nem tudtok a csapat, tehát az osztogaitok között váltogatni, akkor gyakorlatilag nem tudtok a játékkal játszani. Szóval az a lényeg, hogy innent egy akciójáték ágyúval beállított kb. Hogy milyen távúra lőjön, és akkor a skála, hogy megy föl, elenged a tűzgombot, oda fog lőni, stb. Lovasság az gyors, kaszabolnak, stb. Meg vannak a kis normál puskások, azok úgy kell képzelni, mint egy lemminget kb. Akkora a lemmingsből, kis csávók, és akkor azokkal lehet lövöldözni, ezek nyilván lassabban haladnak. Na, és akkor itt jön a poén, hogy nem mindegy, hogy milyen a terep, mert hogyha Colorado-ban vagyunk, akkor egy ilyen nagy sivatag van, vagy ilyen külsivatag, meg ilyen nagy sziklák vannak, és középen egy nagy ilyen szakadék. Hogyha más részén vagyunk az országnak, vagy a füves területen, akkor lehet, hogy ott folyó van, középen, stb. És ezt azért mondom el, mert hogyha éppen ilyen van, hogy van híd, akkor az ágyúval szét lehet lőni a hidat. És akkor elindítod a lovasságot, vagy bármit, akkor neki muszáj átkelni valahol, és hogyha szétlövöd a hidat, akkor utána már, akkor már csak egy olyan helyen lehet, ahol nagyon nehéz. Szóval itt csak az egészet arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy a játék ahhoz képest, hogy most már ides tovább a 30 éves, gondoltak ilyenekre a fejlesztők, hogy magát a környezetet szét lehet lőni, és amikor mész át a csapatoddal, akkor egyszerűen akkor bele lehet őket hajszolni a halálba. És ez szerintem ez rendkívül vicces, ugye, mert egyszerre kell ágyúzni, közben leindul a lovasság, meg érdemes a parasztokat, vagy mi parasztoknak hívtuk, de a gyalogságot is mozgatni, azért, hogyha netán valaki oda jönne, vagy kaszabolna, akkor azt nyilván megkeserítse az egészet. Nyilván a katonaság az csak kaszabolni tud, tehát ők gyorsak, de csak kaszabolni tudnak, a gyalogság az viszont tud lőni, de csak közelre, stb. És akkor ilyen akciójátékszerűen, tehát egymást le kell lőni, meg kell lőni az egymásnak a csapatait, meg kell semmisíteni, és azt kell tudni itt, hogy itt megint bejönnek az emlékek nekem, ugye két tesóm van, és bátyámmal hát véremenő ütközeteket folytattunk. Tehát azt kell tudni, hogy elképesztő ordibálás, csaltál, nem csaltál, hogy gondoltad ezt, ez nem lehet, és így, és tényleg, tehát ő volt, vittem, én 13 éves, én voltam 9, vagy nem tudom, 10, vagy, tehát ez a korosztály, és egyszerűen, úristen, tehát, hogy tehát így utólag belegondolva, elképesztően nyukámék mit hallgathattak végig időnként, és hát rendkívül jól lehetett irányítani, rendkívül precíz volt, beletettek egy nehezítést egyébként, hogy egyrészt az ágyúnak limitálva volt, hogy mennyit lőhet, a másik pedig az volt, hogy vissza, hogy a lovassa, hogy egyszerűen utána nem tudott megállni, és ment ki a képernyő másik végén, és aki ment a másik végén, akkor megint bejött a te oldaladom. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon vicces dolog volt. Aztán maga ütközet után nyilván valaki meghalt, de ami poén volt, hogy vissza lehetett vonulni, ezt sokan nem tudták, de megnyomtad azt hiszem a backspace-t, vagy a delete-t, vagy valamit, és akkor még most nem szórakoztam bele, de vissza lehetett vonulni. És akkor nézzük még a többi poénját a játéknak. Ugye meséltünk itt a megyéken keresztül szágúdó vonatról, hogyha netán olyan helyen voltunk, ahol az ellenfélnek a vonatja ment, vagy vonata ment, bocsánat, és mi meg ráálltunk egy olyan megyére, ahol ez a vonatsínen keresztül ment, akkor meg lehetett támadni a vonatot, és ez pedig egy, szerintem, és talán, hogyha negatívot kell mondani a játékra, van kettő ilyen pontja, egy nagyon nehezen játszható mini játékban el kellett foglalni a vonatot. Én el tudtam foglalni a vonatot gyerekkoromban, de megmondom őszintén, most valamelyik nap ugye, hogy beszéltünk erről, hogy foglalkozunk a North and South-tal, megpróbáltam ezt, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy tudtam elfoglalni. Tehát annyira gyors a vonat, nagyon nehéz rajta ugrálni, nagyon furcsán gyorsan mozognak a karakterek. Tehát így nem nagyon lehet, de figyeljetek, meg tudjátok csinálni, pláne, hogy az ellenfél játékosa pedig küldhet, ő küldi az embereket. Nagyon primitíven, jó értelembe véve van megoldva az egész, hogyha fölfele tolod a joystickot, akkor a vonat tetején jön valaki, hogyha a lefele húzod a joystickot, akkor az alján megy, jön egy ellenfél, abból is nyilván nincs végtelen mennyiségű, neked pedig meg kell foglalni a vonatot. És ez az egyik, meg van egy ugyanilyen erődfoglalás, ugyanezen az elven, csak nem mozog a vonat, hanem az erődnek a falán kell végigszaladni alul vagy fölül, létrák, stb. Úgyhogy nagyon jól lehet stratégiázni, és ezekkel az, hogy mennyi várat foglalsz el, stb., meg mennyi területet foglalsz el, mennyi pénz jön be, akkor össze lehet vonni csapatokat, akkor már van két ágyúd, meg tudom én, hat lovad, meg nem tudom, rengeteg. Tehát ilyen nagyon, nagyon durván lehet variálni. És amit még nem mondtam el az egész játékról, hogy be lehet kapcsolni, hogy legyenek az indiánok, akik teljesen random megtámadnak helyeket, illetve nem is lehet velük nagyon mit csinálni, tehát vagy kinyírnak teljesen, vagy csak a csapatod egy részét. Illetve, ami még egy poén szerintem, hogy van egy kikötő, és ugye Európából folyamatosan jön ilyen support, vagy ilyen támogatást, és az a lényeg, hogy mivel Európában annak idején is eléggé aktívak voltak mind a két, tehát a Föderációnak meg a, jól mondom? Meg az északiaknak is a... Konfederáció talán? Igen. Meg az északiaknak is a csapatai. Ezért, aki éppen rajtál a kikötőn, az kap egy katonát. Vagy hát, tehát hogyha úgy értem, hogyha északi az ászla a kikötőn, akkor kapod oda egy északi katonát, hogyha a délieké, akkor a délit kap. Tehát európaiak elég viselkedtek. Hát igazából, jó, ez mondjuk ez elég ilyen játék szempontjából vicces megoldás, nyilván nem így működött a dolog. Ja, de és nem volt, várjál, most keverem valamivel, hogy nem itt volt valami időjárás, hogy egy felhőből... Ja, tényleg, igen. És akkor nem tudott mozogni talán, vagy nem mehetett igen, abba tehát körbe, úgy nem volt, mozoghatott? Pontosan, így van, tehát hogy a random az egyik megye fölött, így vagy, vagy Laci mondja, hogy eső, nem tudom mi, és akkor tényleg az volt, hogy aki ha ott volt egy csapat, tehát nem, akkor az a csapat nem mehetett, abban a körben nem léphetett. Tehát, hogy így, igen, volt talán valami ilyesmi. És ez is azt hiszem kibekapcsolható volt, mint az indián. Igen. Egyébként, ha belegondolunk így, én most így beszélek róla, és így összefoglalom, és ugye tudom, hogy azért milyen játékokkal játszunk, mert azért 2020-ban mi a standard, azért eléggé komolyan be lehetett állítani mindent, nem? Ja. Tehát, hogy belegondolsz, nehézsége, igen, tehát oldalt be lehetett állítani, a nehézséget be lehetett állítani, akkor az, hogy a körülményeket milyenek legyen-e indián, stb. Tehát, hogy így. És amit azt nem mondtam, hasonlítani, mint később a SimCity-be tudod, hogy ezeket a környezeti katasztrófákat, hogy most akkor árvíz, tűz, nem tudom, nagy robot, meg mit tudom én, kicsit Godzilla. Ahhoz hasonlít, nem, hogy igen, Godzilla, igen. Kicsit ahhoz igen, hasonlít igen, ez, hogy így, igen. Így lehet nehezíteni a játékot különböző. Igen, és ez azért nem volt, én, vagy itt... Ez nem volt triviális, nem volt triviális más játékok. Igen, meg hogyha most megnyitsz egy Warlords-ot mai fejjel, tehát betöltesz egyet, amigás, hogy egy PC-s változatú Warlords-ot, és megnézed, hogy milyen volt egy Warlords, az egy stratégiai játék, és ugyanígy lépkedni kellett, hogy abban 500 menün alján, meg nem tudom mit, tehát, hogy így most jó értelmében North and South-ban nagyon ilyen felhasználó barát tan, vagy módon volt ez, igen, megoldva, igen, is. Igen. És azonnal tudtad, hogy, hogy ki kivel van, milyen nehézségen játszatok, meg stb. Lehetett állítani az évet például, az egyébként az meg az annyit csinált, hogy több a katonák számát emelte. Igen, ha jól tudom, az még azt is befolyásolta, hogy éppen a, akkor a konfederáció át nyerésre, vagy az északiak, és ahhoz képest, hogy melyik oldalnak volt több csapata talán kezdetben. Igen, igen, igen, igen, igen. Elképesztő egyébként, így utólag többféle terület volt, stb. Még annyira szerettem azt a játékot, hogy Deluxe Pointban elkezdtem fabrikálni valami pályát annak idején, amíg nem tudom, hogy gondoltam ezt, de nyilván semmi köze nem, vagy nem, tehát nem lett az egész, csak úgy. Tehát, hogy az embert mire sarkalt, annyira motivált, hogy annyira szerettem. Egyébként nyilván a gép ellen az összes létező nehézségben megvertük. Tehát annyira, tudod, amikor nyári szünetben mondjuk minden nap játszatok milyen órákat egy játékkal, akkor kész, tehát teljesen az izék voltunk. És most nagyon meglepődtem, hogy azért én, tehát az ellenfél ágyúját kilőni az ilyen, tudom, hogy mindig ment elsőre, most kipróbáltam, és nem tudom, hogy csináltam ezt, hogy pontosan, precízen láttam, ugye, meg mi, tehát így, na mindegy, így utólag felnőtt fejjel azt gondolom, hogy azért elég jól nyomtuk ezt az egészet, és eléggé ügyesek voltunk. Ma már nyilván picit nehezebb, de cserébe nézd azt, hogy mit, tehát hogyha kipróbáljátok, és én ezt nagyon ajánlom, hogy kipróbáljátok, és egyébként tényleg azért beszélünk ezekről a játékokról, hogy ezekkel érdemes szórakozni, akkor ugyanolyan bénák lesznek, mint a két oldalon. Egyébként, hogy mivel, ugye mindig szóba szoktuk ezt mondani, tehát amíg a UAE nevű emulátor, és amíg a 500-as szint, tehát nem kell 1700-as, tehát amíg a 500 kell, szokásos 1 mega RAM, stb. Azt be tudjátok állítani, aki nem tudja beállítani, nem tudom, lehet, hogy majd erről lesznek felvételek. Ja, mindenképpen hogy, lesz ilyen majd ilyen emulátoros. Igen, hogy melyik emulátort, hogy ki hogy állítsa be. Nagyon sok lehetőség van Amigánál is, de van egy alapbeállítás, meg hátszerűen most már az UAE-ben van, tudod, egy ilyen 1.3-as konfiguráció belőve, és akkor azt hiszem, azt benyomod, és akkor az elindul bármi. Illetve mit akartam? Még semmi. Hát joystick helyére be lehet rakni, kontrollert is akár, stb. Úgyhogy tényleg játszátok a Norton Soul-ot. Mi nagyon szerettük, nagyon jó a zenéje, hangulata. Az teljesen jó. C64-es, amigán nem játszottam vele, C64-es verzióban volt egy bug, amire később jöttünk csak rá, hogyha ha parasztok vagy gyalogosok szembe az vannak, igen. De talán lehet, hogy a többi hat teste is vonatkozik, akkor általában az lőtte le a másikat, tehát mint amit ott álltok szembe, és lövitek ugye egymást, mint a hülyegek. Igen, kis pixelek repkednek, és az lövi le a másikat, amelyik csapat egy kicsit följebb van. Tehát már mint most úgy értem, hogy a képernyőn értem. Két pixellel értem. Följebb van a te parasztjaid, két pixel följebb van, az fogja legyőzni a másik csapatot, aki két pixellel lejjebb igen, van. A lovasnál meg aki alul van, azt hiszem. Aha, lehetséges, hogy van valami ilyesmi. Lehet, hogy ez nem bug, hanem feature, de hogy ez egy elég idegesítő, mert hogy pontosan tudtuk már egy idő után, hogy ó, basszus, ő hamarabb kezdett el fölfele menni, ugye mind a kettő elkezd fölfele menni, mint a hülye gyerek, tudod, a pálya szélére, vagy hát a képernyő szélére, és hogy aki fölül van, az nyilván az egy másodperccel hamarabb fogja tudni lelőni a másikat. Csak azért mondom, hogy legalábbis C64-en volt egy ilyen, hogy ezen nagyon, nagyon oda kellett figyelni, hogy hogy hány pixelre vagy a másiktól, így vertikálisan, mert ez számított, hogy ki győzi le a másikat. Szóval legalábbis C64-en ez nagyon-nagyon-nagyon számított. Igen, igen, meg szerintem most így utólag belegondolva, be nem vagyok biztos, de szerintem a frame rate az eshetetlen, amikor túl sokan elindultunk egyszerre, nem tudom, hogy C64-en volt ilyen, csak mint hogyha tudod a jó, ezt annak egyébként nem figyeltük meg, ez egy sprite-os játék, ugye nem úgy jön ki. Elképzelhető, bár bevallom őszintén, akkor te most ezt elővetted, én nekem gyerekkori emlékeket kell most így fölszednem, és ugye akkor teljesen minden folyékony volt, és nem vettem észre semmilyen frame dropot. Jó kérdés. ezt nem tudom most neked megmondani, Ciatron, hogy volt. Én neked elhiszem, hogyha az Amiga verzióban úgy volt, akkor úgy volt. Tudod, Amigán volt az jellegzetes, mint amikor a bullet helleket toltuk, nyilván örök élettel. Nyilván. És akkor ott volt, amikor rengeteg ellenfél volt, tudod. És akkor tudod, amikor volt egy ilyen, tudod, megnyomtad a nem tudom milyen power up-ot, hogy szétrobbanjon, miért meghallja mindenki a csodafegyvert, akkor hirtelen olyan folyékony lett meg a játék. Ja, volt ja, az ja, érzés. Kicsit így. Ez. Ez megvan. Na és akkor arra nem tudtuk, vagy hát tudtuk, hogy amiért lassú be, mert sokan vannak, de most így lehet, most már így nyilván az ember szemre már látja, hogy mi történik. Ja. De mindegy, is ahhoz hasonlott is, amikor egyszer elindult, nem tudom, 6-8 lovas, mert ugye mindenkinek dupla csapat, meg tudott tripla tank, vagy ez mi ez, ágyú, és akkor úgy. Na jó, hát ennyit a Northern South-ról. Oké. Okay. Nekem az egyik... Majd nem beszéljünk ennyit, elpofáztam az időt. Ugyan már. Nem baj az. Azért vagyunk itt. Az én játékom az egyik, az Ikari Warriors című játék. Nem tudom, hogy szerintem volt Amigán is, sőt, biztos, hogy volt, mert puskáztam. Szintén csak Ciatlanéjel játszottam, meg Arcade-ba. Tehát, ez nem a Commandónak egy ilyen... Hát egy Commandóhoz hasonló játék, vertikális, scrollozós shooternek mondanám. Annyi egy hatalmas különbség a Commandóhoz képest. Egyrészt mondjuk, hogy lassabb, tehát ez egy lassabb játék. A Commandóhoz egy nagyon, nagyon pörgős game, de ez annyi, hogy ez ketten lehetett együtt játszani. És a Commandót azt meg nem. Tehát ezért volt egy ilyen, ezért szerettük ezt valószínűleg jobban, legalábbis én, hogyha átjöttek a barátok vagy unokatestők, hogy akkor együtt tudjuk tolni. És a másik dolog az, hogy megtanulható volt, mert az ellenfelek patternjei, hogy honnan jönnek jobbról, balról, előről, hátra, ez megtanulható, mert mindig ugyanonnan jöttek, és akkor ezzel így azért lehetett tanulni. De hát akkor, tehát tulajdonképpen igaz, egy kommandószerű shooter játék, lezuhan a repülőnk, kiszáll belőle, hogyha egyedül játszunk, nyilván egyedül a Rambó, mert mi csak úgy hívtuk meg, kb. Úgy néz ki, mint a Rambó. Tudod, van egy igen, kis két pixelnyi ilyen tudod, fejpántja van, meg mit tudom én, vagy legalábbis mi azt néztük bele, tudod, lehet, hogy nem, csak mi azt láttuk. Egyébként így utólag figyelve ezeket, hogy elképesztő milyen munka, sokkal nehezebb kevésből jót csinálni. Oh, yeah. Ezt most lesz halál komolyan mondom, mert yeah. Sokkal nagyobb feladat, igen, hogy teszed el fejpántott 6 pixelre, igen, tehát. Igen, pontosan. Ez csak ilyen. Tehát ma már én azt láttam, hogy az ott van neki, tudod, én azt láttam. Világos. De tehát a lényeg az, hogy ketten lehet játszani, és mint mondtam, megtanulhatóak az ellenfelek, és ami jó pofa, hogy vannak különböző power-up-ok, amiket így föl lehet venni, tehát így kiírtjuk a kis ellenfelet, és akkor hagynak így maguk után ilyen, hát mi csak tégláknak neveztük, mert ilyen kis téglalapok voltak, amik különböző színűek voltak, és ezeknek különböző jelentéseik voltak, tehát volt a lila, a fehér, például azt hiszem, hogy a muníciót tudtad újra tölteni, meg a gránátjaidat. A fekete az nagyon fontos volt, mert az úgy kellett beszállni, tankba is be lehetett szállni néha, és a tankba, ha beszálltál, akkor a fekete téglalap fővétellel tudtad a tanknak a munícióját föltölteni. Tehát semmi mással nem lehetett föltölteni, a fekete téglalapot kellett vadászni, mert az a tankot is vissza tudta tölteni. A zöld téglalap egy elég fontos volt, ugyanis ha azt fölvetted, akkor abban a pillanatban az összes ellenfél meghalt a képernyőn. Viszont nem kaptál érte pontot. Ez azért volt fontos, mert bizonyos pontszám elérése után extra élet kaptál. Így van. És akkor agyalni kellett, hogyha mondjuk nagyon vészes volt a szitu, tehát meghaltál most volna, akkor kell ellőni. Akkor érdemes lett volna. Akkor érdemes fölvenni, de hogyha meg úgy van, hogy így is magattól is, vagy hát ketten ki tudjátok írtani az adott képernyőt, akkor inkább nem vetted föl, hanem kiirtották, hogy meg kell a pont az extra élethez. Amikor viszont mindent kiirtottatok, utána már fölvehettétek, mert azt hiszem azért is járt pont, hogy magát ezt a kis zöld téglalapot fölvetted. Szóval, ja, hogy lehetett trükközni. A piros téglalap az is egy nagyon fontos volt, ugyanis azzal a rádiuszát a gránátnak, tudtad növelni, ami tök jó jött, mert így akkor így egy gránáttal akár egy elég egész hadsereget ki tudtál írtani, én nem kellett pontosan rádobni a gránátot az emberkére, hanem egy rádiuszba sebzett, és ezzel a tankokat is tök könnyű volt, hogy jött el ellenfélnek mondjuk egy tank, és elég volt mellé dobni a gránátot, és így nagy rádiuszba a tankot is meg tudta semmisíteni. Ez nagyon fontos volt. Aztán azt hiszem, hogy volt sárga, azt hiszem azzal a fegyver, a sima fegyvernek, a prüttyögőnek a rádiuszát tudtad növelni, ez annyira nem volt akkor előny, tehát a prüttyögő az így is úgy is egész jó volt, már így alapból. Úgy, de akkor vagy... nem lehetett update-elni magát a fegyvereket, csak ebből. Nem, egyfajta fegyver volt, akkor, és hogyha fölvetted akkor ezt, akkor, és azt hiszem, hogy ezek az upgrade-ek a következő, tehát a következő meghalásig szóltak. Tehát, hogyha neked nagy rádiuszú látod volt, akkor utána, és meghaltál, akkor viszont azonnal visszament az alap kis rádiuszú gránátra. Ezek voltak. És mennyire tudtatok haladni, vagy mennyire volt ez nehéz? Elég nehéz volt, viszont ha tudtad a patent, akkor utána már könnyű volt, mert utána egy föld, kb. Úgy mi vertikálisan felosztottuk a képernyőt, és mindenki tudta, hogy oké, itt most jönni fognak, néha mögülünk is jönnek, tehát az egy trükkös dolog benne, hogy de ezt pontosan tudod, tök total scriptelt az egész, tehát kb. Pixel pontosan meg tudod mondani, hogy melyik pálmafánál, hogyha följebb mész, akkor bejönnek a csókák, és emiatt viszont tanulható. Tehát lehet, hogy kezdetben nehéznek tűnik, de utána ugyanott fog jönni a csóka, és egy milliméterre arrébb állsz, akkor nem beléd fog jönni a csók alulról, hanem elmegy mellette, te meg jó hátba lövöd. És emiatt, hogy szerintem az, hogy nem random, és ketten lehet játszani, ez egészen jó, föl lehet osztani a feladatokat, és ettől volt érdekes szerintem, hogy oké, akkor te beszállsz a tankba, én megyek melletted, vagy mind a ketten beszállunk a tankba. Betettetek időt, van egy ilyen. Igen. Bevallom őszintén, bakancslistás, mert basszus, tréner nélkül nem vittük végig. És amúgy végig lehetett volna, csak a tréner annyira kényelmessé tett minket, hogy mindig benöntjük a yes, és csak nagyon ritkán mondtuk azt, hogy oké, akkor most nézzük meg nélküle, és akkor... Nagyon jó kikapcsolódás volt ezeket egyébként, tehát jönnek külön felvételt, hogy milyen bullet helleket tolt az ember trénerrel, mert eljött a haver, és közben így dobáltuk, és közben Turiken például a trénerrel, ez csodálatos játék volt. Hát igen, vagy volt a Kabal című... Úristen, Kabal! Az árkádban húzásokat is dobáltam, feketeses utcába, hogy basszus. Én imádtam a Kabalt, amigán szanaszét játszottuk, imádtuk a zenéjét, és Doszpor Lassi barátom Andon jött, és hát nyomjunk végig, és tudod, hogy ez mit a 40 perc alatt végig lehetett tolni, trénerrel, mert tudom, most mondtam valamit, és még úgy is jó szórakoztunk rajta, és úgy is imádtuk, és tök jó volt a zenéje, még máig a fülembe szól. Nagyon jó, mellesleg hozzáteszem, én Arkádon nagyon sokat toltam unokatessommal, utána szintén a Proszolg nevű csodálatos szolgáltatás segítségével, az 176 kilovátból C64-re is megrendeltük, és jót játszottunk vele. Azaz. Jaj, a Kaba. Tehát így, igen, reg... akkor volt a Battle Squadron, nem tudom, az megvan-e, akkor a Sweave. A Sweave, úristen, a Silk kis... Azaz. A helikopter, meg a Jeep. Igen, és én mindig helikopter akartam, igen, mert a Jeep az el tud akadni, a tereptárgyakban a helikopter nem. Jó, de az menő, ahogy ott mész alul. Hát persze, hogy menő, mi csak mindig cserégettük, igen. Igen. Ja. Hát igen, ez ilyen... egy kis kitekintő volt. Igen, honorable mentions, tudod, amikor szokták ezt mondani. Igen, azaz. És még futottak. Futottak még, hát rengeteg. Rengeteg ilyen volt, van. De mindegy, nekem ez volt az első játékom, de akkor lehet, hogy visszaadom a szót, hogy ha hoztál még valamit. Vagy... Hát aztán jön a másik. Jó, akkor igen. És akkor majd én zárom a sort. Aztán jön a másik kézenfekvő játék. Hát, megmondom őszintén, valójában ez ott a sláger, és nekem az egyik kedvenc amigás játékom is. Ez pedig a Supercars 2. Ezt egyébként majdnem mindenki emlegeti. Éppen most hallgattam valami podcastet, magyar podcastet, vagy beszélgetést, és talán nem is a Mazur, hanem tök mindegy, valamelyik újságíró srác emléget, a Sasa, hogy Supercars 2 így meg úgy. Hát én szerelmese voltam a játéknak, megmondom, hogy ez az első résznek is, de a kettőnek aztán főleg. Na most a Supercars 2 egy autóversenyzős játék, amit fölülről lehet látni, és jó autóversenyzős játék, amit fölülről lehet látni, nagyon-nagyon-nagyon kevés van szerintem, és ennek nagyon egyszerű az oka, hogy általában olyan gyorsak voltak ezek a játékok, hogy alig lehetett irányítani, és minden be lehetett akadni. És a Supercars volt az egyedül, ahol úgy meg volt oldva, hogy szinte az előbb a betanulható, másrészt meg gyakorlatilag a pályát mozgatta félig meddig, de nagyon okosan meg volt, nézzetek meg róla a videót. Egyrészt a Magnetic Fields című, vagy nevű angol cég, aki fejlesztette, aki a Lotus játékokat is, tehát egyszerűen egy olyan csapat csinálta ezt, aki nagyon értett az autós játékokhoz, és ami a valós poénja volt, egyrészt egyébként, tehát single playerben nagyjából arról szólt a történet, hogy pályáról pályára volt három nehézségi fokozat, minden nehézségi fokozatban volt azt hiszem 8 pálya, és nyilván az utolsó helyről haladva, nem tudom miért, ugye nyilván mi lenne a játék, ha nem így lenne, kellett az első helyre behozni az autót, nyilván időmérő meg ilyesmi nem volt, de miért nem? A poén az, hogy ebben a játékban lehetett lőni, és előre-hátra is lehetett lőni, illetve csomóféle power-upot lehetett elhasználni verseny közben. Egészen széles volt a skála. És a poén az volt ebben a játékban, hogy ha megnyerted a versenyt, nem volt kötelező, tehát azt kell tudni, hogy nem volt kötelező össze-vissza lövöldözni, hogyha elmentél a többiek mellett, és megnyerted, akkor is oké volt. Viszont konkrétan, ha megnyerted a versenyt, és kaptál ott pénzt, akkor volt egy bolt, és a boltban pedig update-elhetted, de nem úgy volt, mint a legutóbb emlegetett Iron Man-ben, hogy ilyen agyatlanul meg minden, egyrészt gyönyörű szép volt a grafika, tehát így úristen, másrészt lehetett az engine-re tenni, de hogyha úgy döntöttél, akkor mondjuk azt mondtad, hogy hát akkor kérek még két rakétát, meg egy aknát, és akkor okék vagyunk. És akkor az volt, hogy a következő versenyen gyakorlatilag én azt csináltam mindig, hogy próbáltam főzárkózni, és amikor már az élboly körül voltam, akkor elkezdtem használni a rakétákat, meg mindent. És ott egészen a homing massa, meg a tehát páncért lehetett venni, hogy rámehettél egyszer az aknára, és akkor ezért, tehát hogy lehetett update-en az autót, de közben lehetett lövöldözni, és többféle eszközzel. Na és akkor itt jött be a poén, hogy a pályán voltak ugratók, amin pontosan jó szögbe kellett rámenni, mert hogyha nem nyílegyenesen mentél, akkor leestél. Akkor a pályán volt keresztbe, elment egy vonat, vagy valami, tehát is, hogyha éppen odaértél, általában a gép nem állt meg, hanem így belehajtott, akkor abból gond volt. És így tovább. És nyilván az autónak volt egy páncélja, vagy egy ilyen életereje, most ez egy hülyén hangzik. De azt is a pálya után tudtad update-elni, pontosabban megjavítani a kocsit, tehát így összességében egy rendkívül komplex volt a játékmenet, ahhoz képest, ami megint csak amihez szokva, persze mindig el fogjuk hozni, hogy ahhoz képest, amikhez szoktunk, nagyon sok olyan játék jelent meg szerintem Amigára is, de C64-re is ez az időszak volt, ahol boldog-boldogtalan legyártott, párfős csapatok gyártottak játékokat is, és azért szemétből akadt sok. És ezek a játékok, amikkel itt foglalkozunk, meg ezek, tehát ez a Pirates, Defender of the Crown, meg ez a szint, ez azért nem volt egy általános dolog, hanem nem volt még egy Defender of the Crown, tehát nem hiába beszélnek az emberek erről. Na mindegy, ez csak így kitérő. Szóval, hogy rendkívül összetett volt, és jó ki volt a lába, és amit akartam még mondani, hogy, és itt jön be a multiplayer, hogy a multiplayer ugyanez, csak két játékossal, és felosztotta a monitort, a játék, vagy split screen. A tévét, igen, split screen volt két oldalra, jobb oldalt te voltál, bal oldalt a haverod, és pontosan láttad is, hogy hol van, azt is láttad, hogy mit csinál, és mentetek, és szenzációs, hogy néha egymás is szétlőve, de nyilván az ellenfél, annyi, mit tudom, és el kell képzelni, hogy van 15 autó, nyilván nem egymást lőttétek itt főleg arról volt a szó, vagy az volt a cél, hogy mind a ketten bejussatok a célba, azt hiszem első ötbe kellett végezni, talán vagy valami ilyesmi volt a cél ahhoz, hogy tovább bejussatok. Hát én, úristen, hát imádtuk. Tehát erre nagyon, nagyon gyönyörű volt. A zenéje A zenét máig hallgatom. Ja, na ezt Boga Zsolti, igen, Boga Zsolti barátom, aki egyébként Connector introját is, egyik Connector introt is szerezte a zenét, stb. Viszonylag... Így van, renge, a retrosaroknak most az az introja, amit ő írt. Igen, igen, igen, tehát a Zsoltinak ő egy ilyen, hát ilyen hobbi zenész. Ő annyira imádta ezt, neki nem volt Amigája, de eljött, és képzeld, fölvettük kazettára a Supercast 2-nek a mindegyik zenéjét, tehát a menüben is volt egy zene, meg volt a maga Supercast 2-nek a témája. Mind a két zenét fölvette, és elvitte, és hallgatta. Én is egyébként akkor elmondom, hogy hol kötetkez a kazetta, mai napig nálam van. Nálad van? Mm-hmm. Na, hát ez... Na, és fölvettünk jó Amigás zenéket. Egyébként elmondom, hogy én magamnak is fölvettem jó Amigás zenéket, és amikor nem játszottam, és tanultam, akkor közben ezeknek a játéknak a zenét hallgattam. Lehet, hogy ez így kórosnak tűnik, vagy valami, de azért azt tudni kell, hogyha azt mondanám, hogy kezd már el dúdolni mondjuk a Assassin's Creed-nek a témáját, akkor lehet, hogy mindenki bajba lenne. Mondjuk a Metal Gear-t mindenki tudja, de hogy ma már nem annyira, vagy én azt gondolom, hogy persze vannak nagyon jó játékzenék, meg tudom mondani, hogy tényleg, hogy van, amelyiknek van ilyen téma típusa, de mai játékoknak a nagy része nem egy ilyen fülbemászó, dalóható, tudod, meg nagyon sokszor ilyen atmoszférikus, vagy az éppen az adott szituációhoz bejön igen, valami. Persze, megy valami vonós, de fogalmam, hogy például Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, ugye a legújabban játszok, nem tudom, hogy milyen, tehát nem tudnám megmondani, hogy mi a dallama, hogyha játszottál akkor egy korai játékkal, és itt mondok nagyon egyszerű címeket, mint a Bounty on the Run, vagy a mit tudom én, Ciaton, ilyen bármi, vagy akár Amigán, akkor egyszerűen ezeknek a zené, vagy egyébként most mondhatom a Heroes of Might and Magic-et PC-n, tehát a Heroes of Might and Magic-nek a témái, azok gondolom mindenkinek a fülébe van, aki játszott ezek a játékkal. Nekem problémám az, hogy bár vannak ilyen témák, Uncharted-nak is van egy témája, ami így a fejemben vagy a God of War-nak, de hogy, vagy a Zelda-nak, de hogy annyira nem általános, hogy mindegyik játéknak így tud így rám mondani. Azt például tudod, hogy a Gran Turismo 7-ben, a menüben ilyen kizongorázgatós, tudod, ilyen bárzene van. Tudod? Ja, hogy... Vagy, tehát, hogy ilyen vagy, nem Gran Turismo 7, Gran Turismo sportban. De bármi Gran Turismo-ban, de hogy mi a témája, mi a Gran Turismo zene, ilyen nincs. Tehát, hogy így, és akkoriban minden jobb játékoknak, ez a Magnetic Fields-nek a Lotus-aira is igaz, ilyen vagy a Jaguar-nak, stb. Ilyen fülbemászó zené voltak. Na szóval itt Supercars-nál a zene, tehát hibátlan játék, gyönyörű szép grafika, tehát tényleg olyan volt a grafikája még áll, hogy tényleg, tehát nem volt kérdés. És hibátlan zene, tehát ez a Amigán szintem a 10 pontos játék, tehát nagyon nincs fölötte. Mármint úgy minőségileg az egyik legjobb a mezőnyből, mindenki emlegeti egyébként. Ja, nagyon rendben volt annyi, hogy C64-en én a Supercars egyen játszottam. Egy volt, emlékszem arra. A kettő az csak Amigán és PC-n volt. Igen. Úgyhogy nagyon szerettük. Úgyhogy nagyon, azt máig ajánlom megint csak, tehát ezt az Amigás Supercars 2-t, ezt toljátok. Couch Coop. Nagyon tetszeni fog, én azt gondolom. Na és mit hoztál még? Na, mesélj. És az utolsó játék, az pedig a Pong című játék. Ez is árkád átirat természetesen, de ez volt. Persze. Amigán is volt, így van. Most a PC-t nem is tudom. Biztos volt, de engedjük el, tudod. Lehet, hogy puskázok, azt mondja, hogy volt. Jó, Wikipedia. Biztos volt, mert végülis ezek, de nem voltak ezek elterjedve ezek a játékok, mert a sprite kezelése a korai PC-knek azért nem volt ilyen jó. Igen, például az Ikari Warriors-nak most esküszöm, sose láttam a DOS-os verzióját, de a felvétel előtt mondom, meg akarom nézni, mert azt írta az internet, hogy volt. Hallod, így összehasonlítod az Amigással, vagy akár a C64-essel is, vagy az, hát az árkádhoz képest, meg így a DOS-os így az egyik legcsúnyább. Igen. Ez egy 86-os játék, tehát a 80-as években igen. A DOS az igen a maradva. Tehát, hogy hát nagyon, tehát ha volt is végé, akkor pocsék volt az átiratok, azt kell tudni, hogy nagyon rossz volt a sprite kezelése, tehát aki a sok figurát kellett egyszerre mozgatni a képernyőn, mint egy játéktermi játékon. De egyébként amíg is föl volt vért ezzel a képességgel, tehát ezt nem tudta egy PC. 80-as, és ott... kimerem jelenteni itt, hogy a 80-as évek PC-jét azt keresztbe kasulverte az Amiga. Tehát ott a 90-es évek másik felébe volt azt ott a Doom, amikor megjelent, stb. Igen, onnantól, hogy a Doom megjelent, ott elhúzni a... és milyen játék a Doom? 3D-s játék, és ugye balfaszoskodtak a Commodore-nál, ugye az Amigát, meg az egész brandet úgy ahogyan kiírták. Arra külön történet szólhatna, hogy hol csesztélek. Igen, nagyon sok ponton hibáztak, tehát ugye, mert sokan, én ugye nagy Amigás voltam, és nagyon-nagyon szerettem azt a gépet, de Azt egyszerűen el kell fogadni így utólag, és most lehet, hogy sokan retrót hallgatva meg jól megköveznek, hogyha végigolvassátok a történetét, az egészet, külföldi cikkeket is olvastam, stb., hogy mit műveltek Japánban is akár, hogy már pontosabban mit nem műveltek végül. Tehát ezeket mind elolvastam, azért tudni kell, hogy sokat-sokat dolgozott rajta a Commodore is, meg az egész Amiga részleg azon, hogy ne kelljen több Amigát csinálni. Tehát balfaszoskodásból és hozzá nem értésből, és rossz tárgyalási, tehát annyi minden hibát vétettek, de tényleg, hogy csoda lett volna, nem, hogyha megmarad. Tehát... De szerintem ez egy külön műsorodást lehetne akár erre szentelni. Lehet... Igen, és a PC aztán szépen bejött a 3D-vel, és megjött az id, és az id, és megcsinálta a Doom-ot, és azt mondom, hogy ott lett a vége, mert igen. Nyilván a konzolok, meg a Nintendo, meg a Sega az egy más irányt vitt. Ugye ott megint látszik, hogy egyébként, hogyha megnézed, hogy a sprite-os, okay. A sprite-os vonal az ment, mert ahhoz egyszerűen azt tudni, hogy PC-ken nem lett. Tehát ezek a sprite-ok, tehát az, hogy jó sok figurát, jó sok rajzolt figurát együtt ugrátassunk, az nem nagyon ment 90-es évek elejéig. Tehát a 80-as években így, hogy Csicó mondja, nem semmi, persze. Na igen, szóval visszatérve Pang. Igen, Pang. Ez is egy hátirat. Érdekes, nem is tudom, hogy minek nevezzem a stílusát, nehéz behatárolni. Mondjuk egy shooter... Nincs másik ilyen játék. Igen, de ilyen shooter platform valaminek nevezném, arról szól, hogy van egy emberke, vagy két emberke, hiszen most couch gamingről beszélünk a mai adásban, és a föld különböző pontján utazgatunk, és ehhez megfelelő nyilván a háttér, meg a zene, és van az a két manó, és egy, vagy két, vagy több labda van a képernyőn, amelyeket annyi a feladatunk, hogy szét kell lőni. Oly módon, hogyha belelövünk a nagy labdába, akkor lesz belőle két közepes labda. Ha két közepes labda belelőnk, akkor nyilván lesz négy kisebb labda, és hogyha abba belelőnk, akkor lesz még osztódik egyre kisebb labdákká, és hát nyilván ez azért érdekes, mert nem lehet eszevezetten csak nekiállni és pufogtatni össze-vissza, mert akkor hirtelen a képernyőd megtelik csupa kis labdával, és úgy fejbe kólint, mint az állat. És ha ketten vagytok, akkor még... Brutálsok. Igen. De amúgy az az érdekes, ez az a játék, amelyik szinte nehezebb ketten játszani, mint egyedül. Mint egyedül, mert túl sok a labda mennyiség. A labda, és túlságosan össze kell játszani, tehát hiába hiszi azt az egyik haverod, ugye a bal alsó sarokba, hogy hú, én most szétlövöm, mert nekem az jó, mert akkor elmegy innen a labda, de oda küld hozzád még négyet, te meg már eleve kínlódsz, szóval mondjuk ennek ellenére azért szórakoztató, mert az biztos, hogy arra megtanít, hogy iszonyatosan megbeszéld a taktikát. Hogy figyelj, először csak az egyik labdát lőjük szét, a másikat azt hagyjuk békén, mert ugye az is befolyásolja a labdáknak a pattogását, hogy mekkorák. Tehát egy nagy labda, az nagyot pattog. A közepes labda az közepeset, nyilván a kicsi az meg épp, hogy a fejed fölött átmegy. Tehát hogy ezzel is kell taktikázni, hogy a nagyot könnyebb kikerülni, mint a sok kicsit. És nagyon össze kell játszani tényleg, hogy figyelj, most ezt a labdát lőjük szét, oké, nem küldök feléd, vagy menjünk mind a ketten csak erre az oldalra, mind a ketten bal oldalon legyünk, vagy ami hozzám jobb oldalra, azt én kinyírom, te maradj a bal oldalon. Pályáknál van olyan, hogy létra is van, tehát azt is lehet mondani, hogy oké, ami én fölül kinyírom a dolgokat, és ami becsúszik az alsóbb szintekre, azt majd te kinyírod. Nagyon sokféle taktika van, iszonyatosan össze kell dolgozni. Ez az a játék, ami Kivételesen játszottam az Amiga és a C64 verzióval is, már akkor, amikor megjelent, nem csak így öreg fejjel. És azt kell, hogy mondjam, hogy a C64-es verzió nehezebb, mint az Amigás. Az Amigás... Persze, mert a... Igen? Igen. Semmi, csak egyértelmű. Azt gondoltam, hogy nehezebb lesz, mert ugye a felbontás is hát talán kisebb. Felbontás kettő. A labdák valamiért lassabbak. Amúgy érdekes módon én játszottam az... Bocsánat, játszottam az arcade verzióval, tehát még dobáltam 20... Na, ezt akartam kérdezni, hogy van-e ilyen élményed, mert ezt mindig meg akartam tőled kérdezni. Amúgy az arcade élményem ebbe a korszakból, tehát a 90-es években, mondjuk a 85-90%-ban a Szeged, Feketesas utca, azt hiszem Lea klub, biliárd Lea, volt a neve, és ott volt Kabal, Toki... Volt Toki is, úristen. Toki, Kabal, Pang, Shadow Dancer, a Shinobi az azt hiszem nem itt volt a Shadow Dancer, volt valami Power Drift nevű ilyen autós. De jó, basszus, aki ezeket megvette, ott jó mehetett a biznisz azért. És, volt, és a kedvencem, basszus, az egyik ilyen, majd egyszer lesz rossz, a Flying Shark nevű ilyen shooter, ilyen repülővel kellett tankokat meg mindent szétlőni, de meg voltak flipperek. Tehát ez egy mai nap, ezekkel az elég sok zseppénzt elköltöttem arrafele, de akkor térjük vissza a Punkhoz, tehát én először C64-en találkoztam vele, aztán érdekes módon C64 után volt az árkád, amikor megláttam, és ugye hasonlók voltak a pályák, tehát meg volt benne gyakorlatom, tehát hogy viszonylag sok pályát meg tudtam csinálni egy 20-assal, és akkor persze ilyenkor ott hős voltál, és akkor jöttek oda, hogy jé, ez már álltak oda, és tudod, már 10 percig már játszik, az már ugye jó volt, mert ha valaki... Igen, meg olyan pályákon vagy... Tudod, az így egy perc alatt elvért. Persze. Meg olyan pályákon vagy, amit nem láttak még. Igen, így van. Igen. És akkor tudod, hogy jönnek oda, és akkor ez ilyen tök érdekes élmény. Unokatesommal toltuk ketten otthon, és akkor a játékterembe is. És a másik az, hogy itt is vannak power-up-ok. Tehát, hogy ami fontos, hogy azokkal is nagyon csinyán kell bánni, vagy jól meg kell gondolni, hogy mikor veszem föl. Ezek a labdákból esnek ki. Ilyen például a dinamit. A dinamit az összes labdát csupa kis golyóvá varázsolja. Amikor mondjuk már kevés van, akkor elboldogulsz vele, de hogyha elsőre kihullik egy ilyen, az kerülni kell, mert idő után a power-up, ha nem veszed föl, eltűnik. És például a dinamitot elsőre fölvenni a szinte öngyilkosság, hiszen akkor tele lesz az igen. Képernyő. Én sokat szívtam ezzel a játékkal, megmondom őszintén. Az például a dinamitot, az kerülni kell az elején, a végén jól jöhet. A dupla lövés az hasznos, az azt jelenti, hogy van egy ilyen kis, tehát tulajdonképpen a játékmechanika az annyi, hogy van egy ilyen kis fegyvered, az a kilősz egy ilyen, hát nem is tudom micsodát, a C64-en csak egy lézercsíknak hívtuk, de aztán ugye az árkádban, meg az Amigán látszik, hogy van ilyen spirál alakú, nem is tudom, olyan, mintha egy ilyen, mintha egy grappling hookot lőnél ki a fegyveredből, olyasmi jellegű a fegyver. Ezzel a double wire, most elolvasom az internet, hogy mi volt a becsületes neve, mi csak kettős lövésnek hívtuk nyilván. Akkor a kettőt lő ki egyszerre, akkor van az óra, amivel meg tudod állítani az időt, tehát ott, ahol vannak a labdák, megállnak, és akkor alá tudsz menni, és akkor szépen darálhatod le őket. Van a... hát én csak merevítőnek hívtuk, de látom, hogy Power Wire a becsületes neve. Ez az, hogyha lősz egy ilyen csíkot, akkor az kimerevedik, és az addig, amíg bele nem ütközik egy labda, vagy hogyha nagyon sokáig nem ütközik bele egy labda, eltűnik magától, de a lényeg az, hogy nem, ahogy fölfele lőttél, ugye ahogy elérte a képernyő tetejét, ez a csík, ez elmúlik, tehát hogy ezzel nagyon jó kell időzíteni, hogy mikor lövött ki, hogy pont beleütközzön a labdákba, de ezzel a merevítővel, vagy power wire-rel ki tudtad merevíteni ezt a csíkot, és akkor várta, hogy beleérkezzen a labda. Volt a pisztoly, amivel ugye ilyen kis sorozatlövőt vettél föl, ami tök jól jött, mert gyorsan lehet vele írtani, viszont van egy hátránya, és ez inkább akkor érdekes, hogyha egyedül játszol, mert hogyha ketten játszotok, akkor az egyikőtök fölveszi a pisztolyt, a másiknál meg marad a sima lövő, de a pisztolynak az volt a hátránya, hogy mondjuk téglákat nem tudott kiírtani. És vannak olyan pályák, ahol mondjuk egy ilyen kis hát elkerített részbe pattog egy labda, és akkor ki kellett lőni az egyiken téglát, hogy ki tudjon bújni belül a labda. Na most, ha felvetted a fegyvert, akkor nem tudod kilőni a téglát, magyarul lefelik az időd, és akkor ugrik az a próbálkozás. Igen, itt igen, lehet, hogy itt nem tudom, hogy volt-e már róla szó, de ja igen, múlt éppen a legutóbbi felvételen, hogy itt jön be az, hogy tudod, ez egy arcade játék. Igen. Alapjában véve, hogy, igen. Vannak olyan... Próbálkozni, és dobd be a pénzt. Igen, úgy van, igen, tehát úgy van kiegyensúlyozva, hogyha netán van egy ilyen hely, hogy beszorul a kis bogyód, vagy valami, akkor mindig lejár az idő, vagy valami. Tehát, hogy jön az a pont, amikor, tudod, amikor neked fizetned kell. Most, hogyha nagyon ügyes vagy, akkor is fizetni kell. Igen. Ez az, ezek azok a dolgok. Ez pontosan tetten érhető itt. Így van, meg van még a ilyen shuriken-szerűség, azzal egy pár másodpercig sérthetetlen lehet, tehát bele gyalogolhatsz akár a labdákba is, azt ott lövögetheted őket, meg van a homokóra, amivel meg nem megállítod, mint a sima óra, a vekker, hanem a homokórával le tudod lassítani, és akkor lassabban pattognak a labdák, tehát könnyebben ki lehet őket írtani. Tehát ezek a power-upok, ezekkel mondom, érdemes megfontolni, hogy mikor melyiket veszük föl, mert valamikor az a jó, van nálad pisztoly, és ugye, hogyha nálad van pisztoly, és mondjuk leesik egy, nem tudom, kimerevítő, akkor elveszik a pisztoly, és akkor csak az van. Tehát mindig csak egy adott fegyver lehet nálad, mindig, amit legutoljára fölveszel. Tehát itt taktikázni kell, nem mindig jó, hogyha a pisztolyt lecseréljük, valamikor meg pont az kell, mert mondjuk, hogyha, amit már az előbb is mondtam, nálad van a pisztoly, nem bírod kilőni a sarokba, tudod, hogy nem bírod kilőni a sarokba azt a labdát. Gyorsan, de még van egy másik labda, ami még szabadon repked, és abból kiesik egy másik power-up, amivel mondjuk egy ilyen kimerevítőt veszel föl, akkor gyorsan le kell cserélni, mert azzal még ugye ki tudod a téglát ütni a másik sarokba. Szóval, tehát jó élmény, ketten is, de lehet, hogy mai fejjel azt mondom, egy kicsit nehéz. Tehát azért, mert nagyon össze kell játszani a másikkal, és nagyon sok gyakorlást igényel az, hogy egy adott pályát begyakoroljatok. Ami a jó, hogy a labdák nem random helyen kezdődnek, tehát egy adott pályán mindig ugyanazok a labdák vannak, és ugyanazon kiinduló pontra indulnak, és ugyanarra pattognak. Tehát a kezdeti pár másodperc az igazából mindig adott lesz, onnantól kezdve nyilván, hogy mikor lövitek szét, onnantól kezdve meg kell randomizálódni, de az első pár másodperc az mindig adott, ezért ez annyiban segítség, hogy már a pozíciót, hogy ki hova menjen, a taktikát már el lehet kezdeni megbeszélni a pálya előtt is akár. Azt akartam kérdezni, hogy ezt végig lehet ezt játszani? Én úgy tudom, ha jól emlékszem, én azt unokatesom a végig toltam, de egyszer. Tehát van utolsó pálya ugye, végig. Úgy, mint én a Chaos Engine. Igen, hogy egyszer odaértünk, és úgy éreztük, hogy istenek vagyunk. Azt tudom, hogy talán Oroszország, nem is tudom, hogy melyik volt, vagy nem tudom, a végén, ja igen, megvan, mert a végén valami jeepbe ül az a két manó, és akkor ott mennek valami jeepbe, tehát megvan az end sequence, hogy ott valami sivatagban valami jeepbe mászkálnak, vagy hát vezetik az autót. Valami van egy ilyen rémképem, de azt tudom, hogy vértizzadós volt, és mondtuk, hogy oké, megvan, ezt most többet, ezt így tudod, ezt így most így hagyjuk, meg tréner nélkül ne nagyon, de ettől függetlenül nagyon érdekes a mechanika, tehát szerintem meg úgy is kezdjétek el egyedül, nem muszáj egyből a Pistikét ráoszítani, kezdjétek el egyedül, mert amúgy viszont szórakoztató, tehát tényleg. Tehát nem hiába, ez még a jobb játékok közé tartozik, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy, mert, hát igen, igen. Hát, mondjuk a közös ordibálásra jó. Igen, de amúgy esküszöm neked, Péter, hogy egyszer majd, már annyiszor mondtuk, hogy próbálunk jó játékokkal foglalkozni, hogy esküszöm, most már csak azért is kell majd egy olyat csinálnunk, hogy a legótvarabb szarokat is elhozzuk, amihez ne nyúljatok hozzá még bottal se, mi megtesszük helyettetek, vagy maximum nézzétek meg YouTube-on, és röhögjetek egy nagyot, hogy ezt hogy gondolta a költő. Úgyhogy... Na, igen, tehát olyanokat... Adást egyszer meg kéne csinálni. Hát igen, egyébként valószínűleg, hogy videót, vagy nem tudom, csinálunk majd mert korai játékokból. Éppen mondtam is már neked, hogy elkezdtem, amíg a meg Commodore-ok előtt, vagy az előtti időszakokban, tehát nem a 80-as évek közep, hanem 80-as évek elejéről halászni játékokat, és hát, hogy mondjam, elképesztő, hogy mit engedtek meg játék címen. Ugye ezek, mert ezek forralomba kerültek, Nyilván most az minket nem mentesít, hogy a Commodore 64 kazettára fölmásolt játékot, amiket nyilván ingyen másoltunk föl, hogy azok a közül tudtuk, hogy melyik a hulladék. Ja. De aki ezért pénzt adott ki, ugye? Fú, tehát hogy azért tehát a festett kazettaborító, ugye, az megvan, tehát egy festmény, vagy egy valami, tehát valami Boris Vallejo képet elleloptak, és alatta meg a tényleg a hitvány alá való játék, de ezek úristen, majd próbálunk összerakni erről is egy felvételt, mert az egy, most nyilván így páras nosztalgiával nézünk vissza, de annak idején Reptile-el is beszéltük, és nagy amigás volt, hogy azért egy utólag így fölvenni a forzat, és átnézni, hogy miket szerettünk, meg mikkel tudtunk jót játszani, meg mit mondtak, hogy mivel kell játszani, és ma megnézed. Éppen például a Supercars 2 kapcsán jött be, hogy ott sorolták a valamelyik cikkbe, hogy érdekes, hogy a Supercars 2-ben lévő split screen-t, amit ugye most ajánlottunk, hogy azt mennyire nem tudták továbbvinni más fölülnézetes autóversenys játékokba, egyikbe se. Aha. Úgyhogy ez is egy tök érdekes dolog, hogy hát igen, ott sikerült valahogy valamit elkapott a Magnetic Fields, és a többiek pedig csinálták, tehát készült a Roadkill, meg nem tudom micsoda, meg a Team 17 akkor már működött, tudod, ja. És ők is csináltak valami autóversenys játékot, stb. Ezeket lehetne lemezgetni, de hát nem nagyon jött, mint a Micro Machines. Micro Machines megvan, meg tudod mi ugrott még be, hogy igaz, hogy az izometrikus 3D volt, de talán 3D FX korszakban a Revolut, vagy valami, vagy mi volt az? Távirányítós autót kellett játszani PC-n, és emlékszem, hogy nálam szaggatott, aztán vettem talán 3D FX-et, és akkor... Ja, az jó pofa volt, de hát nyilván az viszont annyi, hogy az izometrikus 3D, ez meg full fölülről. Full fölülről, 2D sprite-ok minden. Nem, ez zseniális volt tényleg, tehát vásárlás, bolt, rakéta, kiiktatom a másikat, mi kell jó, más, nagyon jó. Miért engem, amikor azaz, ott egy csomó is elvesztünk. Miért nem azért kompjútert lövöd, miért engem, így van, azt ott, akkor leállsz, érted, amikor kirakétáznak, az elég idegesítő. Igen, és akkor megfordult, és akkor visszafele, és csak azért is, most már úgyis elvesztettük, így meg, van, nem így tudom, van. Akkor indul a rage, úgyhogy igen. De hát ezt az érzést azt ajánlom, hogy, vagy hát kívánom, hogy éljétek át, úgyhogy, hát majd mi szerintem lesz, most már elkezdünk tesztelgetni, hogy neten hogy lehet, így hogy van, megy ezt ez. Akartam mondani, hogy mindenképpen, hogy most már egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy így, hogy főleg, hogy a couch gaminget itt toljuk és ajánljuk, hát nyilván adja magát, hogy akkor ezt egyrészt játszunk, kipróbáljuk ezeket a játékokat, és mellesleg, ugye, hát mivel fizikailag se tudunk egymás mellett lenni, ezért kénytelenek vagyunk az interneten keresztül kipróbálni, és akkor nyilván ezt egyben be is tudjuk mutatni, hogy ez hogyan is működik az emulátorok segítségével. Lehet, hogy hátrébb is menjünk majd az években, hogy találjunk vicces dolgokat. Ja, mi volt a játék cím? Mondom, én határozottan állítom, hogy sokkal több rossz játék volt, mint jó. Tehát én ezt határozottan állítom. Legalábbis Ciatroni platformon biztos. Hát Ciatroni ilyen is, Amigán is most ugye, hogy hozzám az ember eljutottak játékok, de hát nem választottunk, hanem jött egy haverom, hozott játékot, és akkor egy részét átmásoltuk, és nyilvánvalóan ő, tehát ez Syndicate-tel jelent meg flashback-kel, nem izével jelent meg ezekkel a gagyikkal, és ugye most, hogy így utólag szedem össze, és nézem, hogy az újságban mind nekem kimaradt, azokat megnézem, stb. És rengeteg olyan játék van, amire azt tudom micsoda, és ugye szedem, rengeteg játékot leszettem már, és ahogy így betöltögetem, hogy ez mi lehet, az mi lehet, tudjátok, mint amikor kaptatok 100 lemezt, és akkor nézzük, akkor melyiken mi van, hát elképesztő mennyi szemét van, már bocsánat, és nem bántok, nem akarok megbántani senkit, aki ezekhez ragaszkodik, de tényleg, amiket így a top listákra, meg legjobb 50 játék, meg legjobb 100 játék, az tényleg nem úgy van, hogy azon kívül biztosan még 100 ugyanolyan jó, nincs. Tehát az a helyzet, hogy nincs. Na, de egyébként vannak olyanok, amik nincsenek a listán, meg nincsenek fókuszban, ezekkel majd foglalkozni fogunk, ugye. retróban, ha minden jó. Na jó, van szerintem, figyelj, hoztunk 4 játékot, meg megemlítettünk még mellette kb. Ugyanennyit. Egy csomó. És akkor, kicsit osztagiázós, tehát ez ilyen. És akkor ezt hangsúlyoznám, hogy ez a, mivel a couch gaming az egy jó dolog, a jó couch gaming játékok meg még jobb dolgok, és ez volt az első része a felvételnek, és reméljük, hogy legközelebb a már említett Boga Zsolt barátunk is most mellárul, hogy utólag ő lett volna a vendégünk, ami most nem tud itt lenni, de ő is szeretett volna a couch gaming témába megszólalni, úgyhogy majd őt is meg fogjuk hallgatni, és akkor a következő adásban hárman még belapátolunk egy-két jó játékot, amikkel érdemes játszani. Így van. Sziasztok! Na, köszönjük, sziasztok!